sprzedaje prochy, lecz nie są to prochy na bóle zochy, bo gdy zocha ma bóle, to stroi fochy i ja nie mam z niej wtedy żadnej radości, więc stoję i sprzedaję wszystkiego po trosze. Tu marihuanę, a tam biały proszek. To amfetamina, jest też kokaina, to samo ma dealer, ten tupek spod kina. Przyszedł mój koleś, daj mi na kreskę. Dałem mu amfy za całą banieczkę. Wiesz, kasę oddam, bo zawsze oddaję. Mam bogatych starych, co dzień kasę dostaję. Długo już tak stoję, może sam coś przygrzeję. Może świadomość jakaś we mnie dojrzeje. Nie zdążyłem nic wziąć, bo coś zobaczyłem i upadłem na chodnik, a się w głowę uderzyłem. Podnoszę wzrok do góry, wywalam gały, ukazał się dla mnie widok doskonały. Żar się z nieba leje, a człowiek głupieje, lecz tym razem ja się na głos śmieję. Podleciało UFO latający spodek, wokół jasne światełka, przyciemniony środek. Staję na nogi, otrzepuję spodnie, głupio się cieszę, witam ich pogodnie. Nabiję im lufkę, może lepiej dwie. U mnie można się napakać, nie kosmita to wie. A może będą chcieli wkręcić amfeszkę, więc im przygotuję jakąś fajną działeczkę. Bo już od rana to tak za mną chodziło i bardzo chciałem, żeby to się wydarzyło. Bo kosmitów lubię, zawsze chciałem widzieć się z nimi i ich dzisiaj spotkałem. Moja radość ogromna, moje lico aż płonie. Moje ręce się trzęsą i pulsują w skronie. Może mnie zabiorą na swoją planetę i dadzą mi z przedziału jakąś fajną kobietę. Może oni mają jakieś fajne cwantyki, będę mógł się u nich naćpać jak dziki. Zbieram swój majdan, podchodzę do UFO i nagle widzę, o jest ze mną kruko. To nie byli kosmici, to byli policjanci. Piękne mundury i spodnie na kancik. A ja jakiś głupi, chyba dziś byłem, że policjanta kosmitów zobaczyłem. Z pierwsza ulicą, toż to ręce opadają. Oni mnie swoim polonezem ścigają. Uciekam tak szybko, że brakuje mi tchu. Ja jestem jeden, a ich jest aż dwóch. Skręcam do bramy, wpadam na podwórko. Chowam się za jakąś brudną komórką. Cały swój towar chowam do śmietnika. Chyba go nie skroi śmieciarska ekipa. A co to za dzień? Co to za przygoda, a miała to być kosmiczna swoboda. Kosmici mnie odwiedzą, ale innym razem. Teraz dalej spieprzam w przód pełnym gazem. Na koniec piosenki, morał jest taki, że jeśli koleś chcesz uniknąć paki, nie dealuj, nie ćpaj żadnych narkotyków, to wtedy mózgu nie przepalisz w styku.